گئے دو روز میں آباد بھی برباد بھی اب تمنا ہے یہی آئے نہ ان کی یاد بھی وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی جو کہتے تھے ہم کو صدا ہے تمہارے زمانے میں سب سے جنہیں ہم تھے پیارے جو کہتے تھے ہم کو صدا ہے تمہارے زمانے میں سب سے جنہیں ہم تھے پیارے وہی آج ہم سے جدا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی وہ اتنا بتا دے کبھی پاس آ کے ملا ہے انہیں کیا ہمیں یوں مٹا کے وہ اتنا بتا دے کبھی پاس آ کے ملا ہے انہیں کیا ہمیں یوں مٹا کے خطا کیا تھی جو وہ خفا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی میرے سامنے بھی اگر اب وہ آئے نہ دیکھیں گی ان کو یہ بے بس نگاہیں میرے سامنے بھی اگر اب وہ آئے نہ دیکھیں گی ان یہ بے بس نگاہیں وہ جن کے لیے ہم فنا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے وفا جن سے کی